یہ ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارماں میں در پہ آؤں یہی تو ارماں دل میں تو بات ہوتا Oh, my God. جہنم اب بھی نسد ہوگا اللہ اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نسد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی اپنا بھی تو لگ جائے گا بستر مدد. بھائیوں مدنی چلے کے ناظرین،

مدینے میں ہو